درے یتیم کے کیا معنی ہیں؟ عوامی معنی تو یہ ہے کہ جس کی ماں اور جس کے باپ دونوں فوت ہو گئے اس کو درے یتیم بولتے ہیں، میں نے جو سنا ہے واللہ اعلم، لیکن یہ غلط ہے. در موتی کو کہتے ہیں، یتیم معنی نایاب. یہاں اور ایک یہاں یہ معنی بھی لکھا ہے کہ سیپ کا پیٹ چاک کر کے نکالا ہوا موتی، یہ در یتیم کہلاتا ہے. لغت میں یہ معنی دیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.